Вітаю перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга другая. «Каралеўства Літвы і Русі. Гаспадаранне Гедыміна». Вялікі князь Гедымін у 1322-1323 годах увёў у дзеянне кардынальна новыя тактычныя прыёмы у змаганні з ордэнам, што шмат для каго сталася неспадзеўкай і ў першую чаргу для самога ордэна. Справа гэтая прынесла нечаканыя вынікі і змены ў палітычнай сітуацыі. Ацэньваючы вынікі знешняй палітыкі Вялікага княства Літоўскага на паўночна-заходнім і паўднёва-ўсходнім кірунках пад гаспадарэннем Гедыміна, няцяжка заўважыць значную розніцу. На ўсходзе поспехі краіны выглядалі сапраўды трыумфальна. Далучаліся агромністыя тэрыторыі, у суме большыя па плошчы, чым сама дзяржава. Але калі глядзець па высілках, канцэнтрацыі сілаў і сродкаў, адно замкавае будаўніцтва чаго каштавала, калі глядзець па мілітарнай актыўнасці, то выснова несумненная. Прыярытэтам знешняй палітыкі Вялікае княства Літоўскага ў часы Гедыміна і пазней ажно да Грунвальдскай бітвы было супрацьстаянне ордэну. У гэтай важнейшай справе Гедымін дасягнуў значных поспехаў. Хоць ордэнскую пагрозу яму не ўдалося ліквідаваць цалкам, але, ужыўшы шэраг як традыцыйных, так і наватарскіх палітычных рашэнняў, гаспадар здолеў стабілізаваць сітуацыю. За час ягонага кіравання крыжакі не змаглі здабыць ані кавалачка новай зямлі ні ў Літве, ні ў Жамойці. Самыя ў гэтым выпадку аб'ектыўныя крыніцы, ордэнскія хронікі, сведчаць, што як на самым пачатку кіравання Гедыміна, так і ў канцы яго крыжакі раз за разам хадзілі ваяваць адныя ж і тыя землі. Сам Гедымін на гэтым кірунку новых земляў таксама не здабыў, але шматкроць кампенсаваўся ў іншым месцы, на ўсходзе і поўдні. Паспяховая абарона ад ордэна паўплывала на рост міжнароднага аўтарытэту краіны. Актыўная руская палітыка Гедыміна прынесла дзяржаве буйныя тэрытарыяльныя набыткі і значна павялічыла ваенны патэнцыял Вялікага княства Літоўскага, што ў сваю чаргу мела ўплыў на ход вайны з ордэнам, а ўрэшце і вырашыла справу рашаючай перамогі ў пачатку 15-го стагоддзя пад Грунвальдам. Барацьба з ордэнскай дзяржавай праходзіла чырвонай ніткай праз усё складанае пляценне знешняй палітыкі Гедыміна. Усе іншыя справы былі ў той ці іншай ступені звязаныя або наўпрост падпарадкаваныя гэтай асноўнай задачы. Вялікае княства Літоўскае гартавалася і гатавалася ў горне прускай вайны. Менавіта ў гэтай вайне сфармавалася моцная цэнтральная ўлада, інстытут вялікіх князёў, вакол якіх гуртаваліся ўсе сілы для адпору ворагу. Нашы рыцары пераймалі ад ордэна заходнееўрапейскія ўзоры ўзбраення менавіта ад 14-го стагоддзя, ад часу актывізацыі ордэнска-літвінскага змагання. Вялікае княства Літоўскае паступова пачало пераймаць нямецкую сістэму ўзбраення, якая несумненна прыходзіла да нас ад ордэнскіх рыцараў. Ордэнскую праблему, як галоўную ва ўсёй знешняй палітыцы, Гедымін вырашаў комплексам узаемазвязаных дзеянняў, у якіх угадваецца дакладна прадуманы і паслядоўна рэалізаваны план. Першым і самым важным аргументам у спрэчцы была вайсковая сіла. Паводле стратэгіі ды тактыкі тагачаснай вайны, гаспадар, па-першае, адбіваў напады крыжацкіх войскаў, па-другое, арганізоўваў вайсковыя паходы на ордэнскія тэрыторыі. Пры заходняй мяжы сваёй дзяржавы Гедымін стварыў, дакладней пачаў будаваць і моцна пасунуў наперад гэтае будаўніцтва магутнай абарончай сістэмы, узвядзенне якой было закончана пры Альгердзе і Вітаўце. Сістэма, якую можна акрэсліць як заходні шчыт Літвы, складалася з шэрагу старых і новазбудаваных замкаў. У яе ўвайшлі каля дзясятка магутных збудаванняў. То былі як умацаваныя цэнтры старажытных усходнеславянскіх гарадоў у Ваўкавыску, Слоніме, Наваградку і Гародні. Першыя два былі цалкам драўляныя, астатнія з 13-го стагоддзя мелі дадаткова мураваную вежу так званага валынскага тыпу. У сістэму ўваходзілі таксама новазбудаваныя мураваныя замкі у Лідзе, Крэве, Медніках, Троках, Вільні і Коўне. Гэтыя мураваныя замкі ўзводзіліся дакладна па ордэнскаму ўзору, выпрабаванаму ў палестынскіх пясках ды прускіх лясах тыпу гатычных замкаў-кастэляў. Такія чатырохвугольныя ў плане ўмацаванні з адной ці двума вежамі па кутах добра спраўдзіліся крыжакамі ў Прусіі, а ліцвіны скарысталі ордэнскі вопыт і цяпер ужылі яго дзеля абароны ад самых ордэнскіх рыцараў. У замках знаходзіў прытулак мясцовы люд падчас крыжацкіх нападаў. Тут назапашвалася зброя і рыштунак, ды сцягваліся войскі для паходаў у Прусію. Акрамя непасрэдных вайсковых дзеянняў, скіраваных супраць Прусіі, з Вялікакняства Літоўскага высылаліся вайсковыя аддзелы для падтрымкі саюзнікаў, у першую чаргу Жамойці, Пскоўскай Рэспублікі і Польскага Каралеўства. Палітычныя шлюбы дзяцей Гедыміна забяспечылі спакой на амаль усім працягу дзяржаўнай мяжы, да таго ж яны пачалі прыносіць Вялікаму княству новыя землі, што павялічыла ваенны патэнцыял і дадало сілы ў барацьбе з ордэнам. В эфиры Радио Рация, программа «Спокон веков». У первые годы господарання Гедымін подобно верил, что ему удастся спынить бесконцую крывавую разбуральную войну с монахами-рыцарами при допомозе мирных сродков. Для гэтага ён некий час готовы быў хрысціцца ў каталіцтва, каб у ордэна не засталося фармальных падставаў весці вайну супраць яго на дзяржавы. Цярплівая і настойлівая дыпламатычная праца прывяла, здавалася б, да жаданага выніку. Прадстаўнікі ўсіх важнейшых дзяржаўных утварэнняў усходняй Прыбалтыкі сабраліся ў 1323 годзе ў ліцвінскай сталіцы і падпісалі агульны мір. Здавалася б, гэты мір быў выгодны ўсім удзельнікам, бо гарантаваў спакойнае развіццё вялікага еўрапейскага гандлю на адных з важнейшых гандлёвых артэрыяў сярэднявечнай Еўропы, заходняй Дзвіне і Нёмане. Аднак стратэгічныя інтарэсы ордэнскай дзяржавы, найперш тэрытарыяльны рост коштам Жамойці дзеля аб'яднання па сушы двух ордэнскіх філіяў у Прусіі і ў Вінфлянтах, аказаліся важнейшымі за тактычныя выгоды кшталту даходаў з гандлю. Тым больш, што для ордэна Нёман і Дзвіна былі не самымі важнымі гандлёвымі шляхамі, бо на той час тэўтонскі ордэн ужо авалодаў вусцем Віслы. Рыхтуючыся да смяротнай барацьбы, Вялікае княства Літоўскае і ордэнская дзяржава спаборнічалі ў пошуках саюзнікаў. Прычым дыпламатыя Гедыміна аказалася не менш спрытнай і выніковай, чым крыжацкая.